wyglądał ze trzech miar. Aby nic, ani chłosz. Na polu dęby całą noc i wokół dawno ciemno już. Na spracowanym czole kurz, a on przed siebie ciągle gna. Księżyca w blasku czerwienią gra. Jego kombajn widzą. Jego drogą ciekawe, czy rolnicy już się obudzili i słuchają. Jeżeli tak, przypomnę adresy wojciech.ossowski przez 2S małpa polskie radio pisane razem.pl. Nie obrażę się, jeżeli państwo skorzystają z możliwości napisania do półredaktora. No i na Facebooku Klub Folkowy. Grupa taką mamy. A w niej dyskusja na różne tematy. Za chwilę do tej dyskusji nawiążemy. Patrzę na zegar po godzinie 6. A jeśli kogoś przeraziłem, natychmiast mówię po godzinie 5. Po godzinie 5 jeszcze spokojnie możemy sobie pograć. Konkretnie dwie. Po 5, czyli... Trójka budzi. A jej, gdzieś miałem informację na temat kulistości ziemi, którą chciałem państwu przedstawić, ale gdzieś mi umknęła. To może za chwilę. A teraz dla starszych słuchaczy, nie wiem, czy pamiętają tacie Cudeńka. Hokus Pokus, a grupa holenderska Focus i chyba lata 70. Tak się wówczas grało. Odnalazłem mail, ale zanim do niego przejdę. Stefan pisze z Mielca. Dziwnym trafem jestem w trakcie oglądania Pana Anatola. Pan Anatol szuka miliona i jest tam kapela, której bez przerwy przerywają. A muzykę do filmu, to jest najciekawsze, zrobił Ptaszyn. Ha, może coś w ramach eksperymentu, podpowiada pan Stefan, a ja będę w takim razie na ten temat myślał. No i już do tej kulistości ziemi pan Bartłomiej pisze do nas tak. Z tą okrągłą ziemią to fakt, ale nie do końca. Uzyskawszy pewnego czasu tytuł honorowego płaskoziemcy, eksploruje z lubością fora wklęsłoziemców, promujących ideę tego, że żyjemy wewnątrz wydrążonej kuli i odrzucających płaskość jako przekonanie zbyt mainstreamowe. Ja natomiast osobiście idę za koncepcją pewnego profesora z Domu Wariatów opisanego w przygodach dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej, który klarował Szwejkowi, że wewnątrz kuli ziemskiej znajduje się jeszcze jedna, daleko większa, od zewnętrznej. Jestem trochę skonfundowany i nie wiem, gdzie nas państwo w związku z tym słuchają, ale powracamy. Mówiłem, że jeszcze dzisiaj to zagramy. Zagramy. Jetty Perkins, tym razem z anonimowym afrykańskim koleżką. There's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion to imagine all. Impurena ke bir da dizar a tężu tar liebi bella. No i skoro już jesteśmy przy tym temacie, to 22 kwietnia imieniny, gdyby ktoś chciał złożyć, obchodzą Agapit, Aital, Gaja, Gajusz, Kaja, Leon, Leona, Leonid, no ten akurat, ten jeden chyba już nie obchodzi, Leonida, Lucjusz, Łucjusz, Łukasz, Soter, Strzeżymir, Teodor, Vanessa i Virgiliusz. Ciekawe, czy słucha nas jakiś Agapit albo Aital. Być może tak. A jeśli chodzi o Leonida, tego właśnie Breżniewa poznałem i wielokrotnie o tym opowiadałem na naszej antenie. Widziałem się z nim oko w oko, a brwi miał naprawdę niepokojące, więc to było spotkanie. Ha, ha, ha. Być może jeszcze kiedyś do tego tematu powrócę. Obchodziłby dzisiaj imieniny. No i Dzień Ziemi, a w zasadzie Dzień Matki Ziemi, ustanowiony przez Zgromadzenie ONZ w 2010 roku. Nie wiedziałem, że Ziemia ma matkę, ale właśnie, to dzisiaj. Były starocie, jeszcze jeden taki muzyczny suchar, ale ponieważ państwo wstają, to akurat przyda się. John Mayall. If you want to, darling, John Mayall. Chyba nie ma bardziej trójkowego gatunku. No, może jeszcze poezja śpiewana od bluesa. Agapit. Przyznam się szczerze, że nie znam ani jednego osobnika o tym imieniu. W związku z tym poczytałem sobie teraz o Agapicie. No i proszę posłuchać, to nie była tuzinkowa postać. Pochodził z rodu Anicjuszów, był synem kapłana Jordana i krewnym papieża Feliksa III. Po wyborze na papieża Agapit musiał ulec żądaniom króla Ostrogotów Alataryka wypłaty wysokiej daniny. Wspólnie ze słynnym historykiem Kasjodorem papież zamierzał stworzyć w Rzymie wyższą uczelnię teologiczną, ale zanim do tego doszło, następca Atalaryka, Teodahat, ten to musi mieć imieniny kiedyś, powierzył mu misję dyplomatyczną w Konstantynopolu. Agapit miał przekonać cesarza Justyniana do zaniechania kampanii wojennej przeciwko gotom w Italii, czego jednak papieżowi nie udało się dokonać. Według legendy w drodze do Konstantynopola miał spotkać kulawego i niemego człowieka, którego uzdrowił, a następnie po otrzymaniu Komunii Świętej człowieków miał przemówić. W samym Konstantynopolu zdrawiać miał innego, ślepego i ubogiego. No i a ducha oddał 22 kwietnia. No i można powiedzieć, że jego ciało zostało złożone do ziemi w dniu jej święta. Takie rzeczy. Agapit. Będziemy pamiętali. A u nas Justyna. Justyna Jary i Pompadour i ballada więzienna o procederze, który jest akurat odwrotny od tego, który uprawiał Agapit. Na Rogu Ludnej i Czerniakowskiej straszna tragedia się stała. Syn rąbnął ojca siekierą w móżdżek i wtedy krew się polała. Brata powiesił jak ten kapelusz, matkę udusił rękami. Babkę co była w każdej potrzebie, strasznie ją skopał nogami. Była w poważnym stanie, kozaka tańczył na brzuchu. Zobaczył co dziaduś, ojciec tatusia, chciał się odegrać za syna. Złapał za nogę, wyrżnął o ścianę, taki był los syna. Strasznym zbawiony tym krzykiem, wtedy go dziaduś szturchnął po krzyżu i był go dwa razy pykiem. Leciał ciuciuch na sobie przez okno, niczym ten ptaszek z tej klatki. A to co z niego tam pozostało, to trochę mięsa Ignacki. Przyszła policja, protokół spisała. O rany, co tam się działo? A na ulicy, schodach piwnicy tysiące trupów leżało. A na ulicy, schodach piwnicy tysiące trupów leżało. Przyszli kanarki, zabrali Spira i przywiązali do słupa. Huchła armata, oskło się ciało. Huchła armata, oskło się ciało. Huchła armata, oskło się ciało. Rodzinie wydali trupa. A jednak państwo wychodzą z domu i przyłączają się na różne środki mobilne, jeżdżą na rowerach, ale no proszę, tradycyjnie jak co dzień rano z drogi do pracy witam i pozdrawiam pana Wojciecha Półredaktora prowadzącego zespół redakcyjny audycji Folko Budziko Maniaków porannych przy głośnikach. Wojtek z Piaseczna, PS, imaginuje sobie, że stali słuchacze z zapałkami w oczach słuchają od czwartej. Listy w klubie podpiszę później, czyli po pracy. A u nas nie rowerem, a łódką Taj Mahal. Me and my baby have a great big boat. Gonna sail down the coast of Mexico. Take a slow ride to the Panama Canal. Come out in the Caribbean. Sun may shine and the wind may blow. Sails billowing as we go. Rolling down over the waves. And come out in the Caribbean. I love you, baby, now you know I do. Anything in the world for you. Sailing at night amongst the stars. Come out in the Caribbean. Tumanami, yo, yo, yo, yo. Tumanami, yo. Tumanami, yo, yo, yo, yo. Tumanami, yo. Nie wiem, czy ci z państwa, którzy wybierają się do pracy, będą zadowoleni, ale w pół do szóstej. Nie wiem, czy dopiero, czy już w pół do szóstej, ale w pół do szóstej. Dzisiaj troszkę będziemy chołubić niektórych artystów. Taj Mahal, tak zresztą jak i śpiewająca o ponurym warszawskim życiu Justyna Jary, powrócą. Patrzę, że o jeszcze. Antek Kania zaśpiewa. Także ci z państwa, którzy lubią muzykę, którą znają, będą mogli się ucieszyć. Ale teraz dwa evergreeny po Imagine. Muniek Staszczyk w dylanowskim temacie, a później, ono właśnie, Taj Mahal raz jeszcze i All Along the Watch Tower. Słuchajcie mnie wy, jakikolwiek wasz los, oto fala nadciąga, zaleje ten ląd. Więc zrozumcie, to koniec, potop zmiecie was stąd. Jeśli chcecie ocalić głowy, lepiej uczysz się pływać, bo pójdziecie na dno. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie, prorocy z gazet i biur, nie będzie pożytku już z waszych piór. Czuć się jednak, a szansa nie powtórzy się znów.

Dla śpieszących się do pracy ważna informacja, bo czas nabiera tempa. Za 23 minuty godzina 6. A my sięgamy po raz pierwszy dzisiaj po utwór litewski. Rasa ir Jonas. I z Polszczy to od razu Rasa i Jonas. Litwini, patrzę przez okno i zupełnie niespodziewanie zrobiło się jasno. A jeśli chodzi o prognozę pogody, kręcę nosem, bo widzę, że jest ponuro. I być może tak będzie przez cały dzień, ale jeżeli kogoś temat interesuje, odsyłam do internetu albo niech słucha programu trzeciego i na pewno stosowne informacje już niedługo się pojawią. A na razie Wstajemy albo jeszcze dla melomanów, którzy specjalnie słuchają klubu folkowego, być może przed snem troszkę pogramy. Whiskey Priests i po rolnikach kolejna grupa zawodowa, która wstaje rano. Górnicy. Opowieść z Kantidarem. Oh yeah, born a handsome lad. There was never the apple of your father's eye, it's fair and dash and jolly. Your mother's shame was proud of you. She swore the your father, he taught you all he knew, for better or for worse. But when they come to lay him down, after stronger than the dog. 13 minut dzieli nas od końca naszej folkowej porannej podróży i powraca Antek Kania. Szalczyzna przez las tak sobie mówiła, pójdę za starego, nie będę robiła. Pójdę za starego, nie będę robiła. Regge, regge. Poszła za starego i robić musiała. Podaj, żeby cię była, starszu nie stała. Podaj, żeby cię była, staruchu nie znała. Regge, regge. Plastar od ściany opar się plecami, a młoda żoneczka zalewa się łzami. A młoda żoneczka zalewa się łzami. Regge, regge. Płakała dziewczyna, miała czego płakać. Dostała starego, nie umiał obłapiać. Dostała starego, nie umiał obłapiać. Oj, co tobie potem, poduka cię złotem. Stare psisko dobre, jak leży pod płotem. Stare psisko dobre, jak leży pod płotem. Regge, regge, regge. No, co do prognozy pogody, to u mnie pada coraz bardziej, pisze Wojtek z Piaseczna, więc jeżeli ktoś nie musi, niech nie wychodzi. Niech słucha sobie cały czas programu trzeciego. A jeśli chodzi o nadchodzący dzień, mam przed sobą prosiaczka, małą księgę dzielności i przeczytam Państwu fragment, który być może powinien stanowić w takim dniu motto. Cała prawda o blednięciu. Zwierzęta pisały Pean na cześć prosiaczka, a w zasadzie Kubuś pisał, no i tu ich zastajemy. Była to zwrotka zaczynająca się od słów o dzielny. I miał wrażenie, że był to bardzo niezwykły sposób rozpoczynania strofy. Czy ja rzeczywiście wszystko to zrobiłem? Zapytał w końcu. Dlatego, że zdawało mi się, że jednak trochę zbladłem. A w wierszu jest powiedziane: byłaż taka chwila, byś zadrżał, zatrząsł się lub zbladł? Ho, ho, nie. Więc dlatego, tyś troszkę zbladł, ale tylko w sobie, w środku, powiedział Puchatek. I to jest najwięcej, co może zrobić bardzo małe zwierzątko, żeby nie zbladnąć naprawdę. O, pod rozwagę. A u nas Whisky Priest raz jeszcze, ale nie z podziemi, a tymczasem ze stoczni. Dead miner lay, ice cold in his brow. A gang of four crows shot his belly. round like a shoe in an old cardboard box. They fill him up to the eyes with coal. Shadow among shadows, they dragged him out to the jaws of the cold, hungry sea, and they burned him inside of the pit that raised him. They turned him into dust that spats in our morning eyes, the dust that made you and me. And me granddad's a crumbling dead volcano, but his lava runs on inside me. Me granddad's a crumbling dead volcano, but his lava runs on inside me. And me granddad's a crumbling dead volcano, but his lava runs on inside me. And me granddad's a crumbling dead volcano, but his lava runs on inside me. Dead miner lay ice cold in his crown. A gang of old crows at his belly. Run like a shoe in an old cardboard box. They filled him up to the eyes with coal. Przykre słowo koniec musi w końcu paść, jak śpiewał Sławek Wierzchowski. Dziękuję za wspólnie spędzone 2 godziny i mam nadzieję, że skoro już tak rozpoczęliśmy ten dzień, to i tak skończymy cały czas słuchając programu trzeciego. Porzucam Państwa w znakomitym towarzystwie, no i skoro Sławek Wierzchowski, oto i on. Zębów z środka, mydło i krem. ostatniej chwili pakuje się mój nowy Walkman. Gdzieś tutaj jest jakaś książka, przyda się też. I choć szlak tak na mnie, jeżdżam 6:02.